Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw eigen presentator, Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Mangiare van vrijdag 30 september. Ik heb geloof ik even geen koptelefoon, dus ik doe het dan maar even zonder. Live vanuit het Radiohuis in Hilversum. Vandaag gaat het over tahin, over Ixta Beverage. Ik heb hier heel lang op geoefend. En over koken voor kinderen. Reageren kan op Twitter, hashtag Radio Mangiare. Of mailen kan ook mangiare@ntr.nl. En in de Radio 1-app gaat het nog sneller. Even kijken hoor. Ik heb het idee dat ik... Er komt gelukkig een technicus. En het was zo fijn dat hier technici zijn in het Radiohuis. Esther Erteman, jij schreef een boek over een heerlijk ingrediënt, tahin. Daarover straks meer. Maar ik krijg eigenlijk de indruk dat eten uit de hele Midden-Oosten steeds gewilder wordt. Er komen ook heel veel boeken voorbij. Ik zie heel veel restaurants waar je allerlei vormen van Midden-Oosten met ze kunt eten. Is dit zo? Of is ja, dit... zeker. Ja, absoluut. Eigenlijk is het raar dat het zo lang heeft geduurd. Want het is natuurlijk het is nummer één. Het Midden-Oosten is wel een gigantische plek. Ja. Dus mensen scharen vaak dingen onder één noemer. Maar het is gigantisch en het is natuurlijk een ontzettende lekkere, hele toegankelijke keuken. En ik denk dat de reden dat het nu zo snel is opgekomen, heeft ook wel te maken met het gemak waarmee je zonder vlees kan koken. Precies. Het is heel, heel dankbaar voor vegetariërs natuurlijk en veganisten. Zeker. Ja, ja, dat komen we ook zeker terug in jouw komt dat in jouw werk. En daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. We gaan het namelijk over je boek tahin hebben. Ja. Karin van Munsen zit naast jou. Ze is culinair journalist, is voormalig damereiziger. Je kon niet om één in fenomeen heen, hè? Deze keer, dat is Ixta Beverage. Ixta Beverage, ja, ze is all over the place. Ja. Hoe komt dat? Is dat dan gewoon een publiciteitsoffensief? Nou, vast en zeker. Ja, ja. Ik denk het wel. Maar ook is het meteen leuk. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb nog best mijn best moeten doen om het te ontdekken. Maar het ziet er wel meteen leuk uit. En je denkt ook wel, het is een leerling van Otto Lengi. Dus dat is ook meteen... Slaat aan. Dus ze heeft wel alles mee. Maar ik kwam er laatst achter dat Otto Lengi eigenlijk... ontzettend populair in Nederland is. Is dat zo? Ja, die is heel populair maar ook in Nederland. In Engeland. Ja. Jawel, maar ik bedoel, ik denk dan altijd meteen... als je hier de hele tijd over Otto Lengi hoort... dan zal het wel worldwide zijn. Maar dat is helemaal niet zo, hè? Fransen moeten er niks van hebben, bijvoorbeeld. Nou, en hij is een Israëlische chef. En Sami Tamimi, Palestijnse chef. Maar daar heeft echt nog nooit iemand van hem gehoord. Nee, dat bedoel ik. In Amerika is het heel erg in opkomst. Tenminste, daar doen ze heel erg hun best voor. Maar het is... Dus Nederland, Australië, Engeland. Jij kan me niet voorstellen dat een Frans dat leuk vindt. Nee, nou, nee, dat zou het kunnen. Ja, nee, maar we houden nu wel een heel erg cliché in stand. Namelijk dat de Fransman alleen maar van Frans eten houdt. En ook van Japans, hè? De Fransman. Om nog maar een cliché deze eraf aan te slingen. Ik gun haar de hele wereld. Ja, ja. Nou, we gaan straks horen waarom. Naast mij zit Janneke Kuiper, jongste bediende. Maar ze is vandaag... Ja, in een nederige bui. Ja, wat pipjes. Nog nederiger dan normaal. Ja, want je moest namelijk koken uit dat Ixta-boek. En dat maakte op mij op de een of andere manier... een soort Frida Kahlo, wild Mexicaans-achtige indruk. Ja. En hoe is dat dan voor jou? Nou, weet je, ik ben ook maar een mens. En je zoekt toch altijd naar herkenning. Ja. Bij degene van wie je uit het kookboek gaat koken. En haar ultieme thuisplek, dat is waar ze in haar vroege kindertijd woonde. Echt toen ze klein was. In Toscane. Nou, van Toscane is het maar een hele kleine stap naar de Achterhoek. Waar ik zelf vandaan kom. Dat kan je niet verzinnen. Ja, nee, maar goed, ik voelde dat meteen. Van ja, dat zijn toch bepalende eetervaringen geweest die je toen had. Oké, die van haar waren iets culinairder dan de flaflip die ik kreeg bij de overbuurvrouw. Maar het was wel van een even, hoe noem je dat, imponerende grootsheid. En nu we toch zo intiem zijn met elkaar, kunnen we ook nog de memoires uit die periode uiteindelijk eens een keer gaan begroeten? Nou, daar wordt het wel zo langzamerhand tijd voor. Om toch ook, je bedoelt van mezelf, toch? Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Om de hele Janneke te ontsluiten voor de, voor de massa. Voor de massa. Ja. Ja. Kijk je daarnaar uit. Ik denk niet dat jij op 4-jarige leeftijd al in de Achterhoek geroosterd brood met rode wijn en besprenkeld met suiker. Nee. Voorgeschoteld. Hebben we nu ik sta te pakken? Dat is ik sta. Ja, dat bedoel ik. Bigger than life. Ja. We gaan het straks allemaal horen. Verslaggever Chris Baima is ook bij ons vandaag. Hij liet de spullen even terzijde. Hij was er klaar mee met al dat materialistische gedoe. Hij stortte zich op een belangrijk ander aspect in zijn leven. Koken voor kinderen. En dat horen we straks. Nou, ik heb haar al geïntroduceerd. Esther Erteman. Zij kookt. Hè, je hebt een kookstudio. Studio Hartje Amsterdam. Toen ik je de vorige keer sprak, was dat via een lijnverbinding. Was midden in de pandemie. Ja. Het was toen de lockdown. Je had net dat prachtige boek Nosh gemaakt. Vegetarisch Joods kookboek. We hebben leuk met elkaar op afstand gepraat. Maar het was natuurlijk een compleet idiote tijd. En zeker voor iemand die heel veel van de wereld heeft bereisd, zoals jij. Het was mijn allerleukste PR op media, iets in die hele periode. Voor echt ons waar? Absoluut. Je hoeft niet geld te hebben voor deze tekst? Nee, want dat zou ik dan van jou moeten krijgen, ja, om dat precies te zeggen. Dat hebben we nog niet besproken. Ik verschiet al van kleur. Nee, dat was toch zo. Jullie waren denk ik een van de eerste die dat ook gingen doen. Zo van, ja, we gaan niet stoppen, we gaan door, maar dan anders. Ja, we gingen via een lijn met elkaar praten. Dus ik ga wel weer zitten daar, hoor. En hapjes erbij en op afstand toch met elkaar eten en praten. Maar hoe ben jij die tijd doorgekomen? Nou, weet je nog dat toen had ik mijn dochter ook naast, want ik kon niet proeven en niet ruiken, Saar. En die zat toen te proeven en te ruiken voor me. Ja. En dat was al heel leuk. Maar het was een hele... Want je had corona gehad. Ja, dat was natuurlijk helemaal het begin. Dat was in april. En we hebben het wel moeilijk gehad eigenlijk. En dat vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen, want er zijn mensen in de wereld die het echt moeilijk hebben. En daar ben ik niet één van. Maar we wisten toen nog niet dat het 2 jaar zou gaan duren. Nee. En we hebben wel alle klappen die daar uitgedeeld werden, zeg maar, van ziek naar financieel, naar ondernemend, naar thuis, naar alles, die hebben we even gepakt aan alle kanten. Jij en je gezin? Ja, absoluut. En dan we zijn uitgekomen met een hond. Een hond. Geen kind en geen scheiding, dus dat scheelt al heel wat. Dus jullie hebben het overleefd. Ja. Dat is op zich heel positief, maar ik wil toch nog even iets langer bij stilstaan. Want dat was dat Nosh. Dat was eigenlijk het begin van een soort glorietijd. Jij ging koken voor mensen. Die kookstudio was helemaal volgeboekt. Daar hebben we het ook over gehad. En dat kon allemaal niet doorgaan. Nee, dat was echt... Dat was ook wel... Nosh was zeg maar de antichrist van corona. Want het ging over samen eten en grote tafels en grote gerechten. En toen niets. Dus dat was helemaal... Dat was heel bizar. Er zijn ook grote foto's met mensen aan tafels. En dat is waar eigenlijk ook mijn jodendom heel erg uit bestond en bestaat. Met mensen zijn en gezelligheid. En het was allemaal niet zo zwaar, maar het was vooral heel veel samen, samen, samen. En toen was het opeens alleen. En daarbij was het ook... Ik vond het... Nosh wilde ik schrijven. Was echt een diep verlangen om dat verhaal te vertellen. Over mijn... Dus niet de, maar mijn Joodse keuken. En dat was dus niet de Tweede Wereldoorlog, niet Israël, maar hier en nu en eten en de wereld en kijken en naar buiten treden. En ook echt je persoonlijkheid erin en vegetarisch, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook heel nadrukkelijk, hoort dat bij jou? Ja, maar dat is eigenlijk ook achteraf. Zowel mijn vegetariër zijn of het Joodse zijn is eigenlijk, zeg ik altijd, mensen, is niet mijn hobby, maar is gewoon wie ik ben. Dat is niet een jas die ik bij de kapstok kan achterlaten. Nee, maar dat maakt het ook natuurlijk tot een heel persoonlijk boek. Ja. Het boek gaat heel erg over jou. En om het nou even heel erg dramatisch te zeggen, jij kon dus niet jezelf zijn. Nee, nou ja. Dat boek kwam, dat kreeg aandacht. En jij zat daar met je boek min of meer alleen. Ja, nou, en we zijn toen de studio hebben we heel erg omgebouwd. Dus toen hebben we ook met wel echt de hulp van heel veel vrienden en familie hebben we er toen een deli van gemaakt. En zelfs tot het niveau dat we op een gegeven moment een tafel bij de deur moesten zetten, want iedereen bleef maar binnenstromen. Want dat was zo gezellig. Nee, maar dat was dus niet de bedoeling. Gezellig mag niet. Ja, nee, gezellig mag niet. Dus dan was de stoep weer vol, dan gingen de buren klagen en dat soort gezelligheden. Maar dat was een hele... Ja, het was echt wel heel teleurstellend. Ik dacht van, nou, we hadden grote diners gepland en die waren ook vol. Maar kreeg je er een deuk van of een klap of een beschadiging? Nee, absoluut niet. Wat achteraf, en dat is ook wel... Ik had helemaal niet gedacht dat mensen echt zo goed lezen, maar ik krijg best wel veel vragen over de opdracht van Tahin. Ik heb Tahin gemaakt voor Saartje en Jair. En dat is mijn Saartje, man. Precies. Mijn man en mijn dochter. En dan staat eronder, alles komt precies op zijn tijd. Nu is helaas het woordje precies weggevallen, maar dat maakt niet uit, dat denken we erbij. Want dat is, als ik dan terugkijk, was het echt moeilijk, echt lastig. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen met een nieuwe winkel, met een nieuw boek en met een hervonden... Het kan ook anders. En met een mooie hond. Of met ook echt wel de wetenschap dat je echt vrienden en familie hebt die er zijn en je helpen. Ja, als het er toe doet. Ja, hè? En dat. Dan weet je dus, het komt precies goed. Maar, want dan gaat het volgende boek, en dat is dit boek wat hier voor me ligt, daar gaan we zo over praten. Want ik moet even schakelen naar het nieuws. Nee, moet ik niet schakelen naar het nieuws? Oh, dat is het nieuws. Oh, jongens. Het wordt ook tijd dat ik eens een keer een opleiding doe voor dit. Ik denk, de wereld staat in brand. Ik krijg soms zo'n hele grote brief onder mijn neus. Er is helemaal niets aan de hand in de wereld. Ik vind het zo had al wel weer in een verzetje. Nou, we gaan inzoomen op Tahin. Ja. Want jij hebt een boek gemaakt, exclusief. Het heet Tahin. Het gaat over Tahin. Even eerst wat Tahin is misschien. Want niet iedereen kent Tahin. Nee, dat valt me op. Kun je bijna niet geloven misschien. Nee, ik krijg heel veel mensen zeggen, ik ben gek op Tahin. Ik zeg, nee, Tahin. Nee, de Marokkaanse keuken, ik hou ervan. Tahin. Ja. Tahin. Ja. Tahin is sesamzaad. Gemalen sesamzaad. Dat is wat het is. Gewreven sesamzaad. En daar komt dit goud uit. Dat is tahin. Het is nog niet aangelengd. Het is altijd rauw als het in een potje zit. Het is niet... Je hoeft het niet te verwarmen. Dat is tahin. Ja. En dat is de basis van alle recepten. Maar nou kun je... Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een boek over wortel te schrijven. En je augurk en tahin. Maar ik heb zelf het idee dat je daar dan iets voor moet overwinnen om zo'n onderwerp te nemen om daar een heel boek over te maken. Nou, ik wilde heel... Kijk, bij Nosh, nou, jullie waren het voorbeeld ervan. Het eerste recept wat Janneke opensloeg, daar stond 200 gram gist in plaats van 20. Ja, nou, dus dat heeft ook tot echt een calamiteit geleid, hoor. Wonderlijke situaties was dat. Dus dat was natuurlijk... Je maakt in dan eerste keer maak je heel veel fouten. Ja. En ik wilde daarom heel graag nog een keer doen. Want dan kan je leren van je fouten en het beter doen. Dus dat was eigenlijk de basiswens om nog een keer een boek te maken. Want toen natuurlijk Nosh uitkwam, riep ik heel hard, nooit meer een boek. Dit is vreselijk. De hel en terug. Ik haat het. Dus dat was... En toen was ik in Nosh, heb ik mijn verhaal verteld. En dat wilde ik vertellen. Maar je kan maar één keer je verhaal vertellen. Ik heb maar één Indiase prins waar ik zo verliefd op was. Ja, ja. Dat kan je nog in andere vormpjes gooien, maar niet anders. Dus ik wilde toen... Bij Nosh realiseerde ik me dat mensen echt je recept lezen, maken en er wat mee doen. Dat was ik wel best wel door verbaasd. Toen dacht ik, oh, dan wil ik wel meer inhoud gaan geven. En ik geef natuurlijk ook al 6 jaar kookles. Ik kook al 6 jaar met mensen. En dan kwam er steeds, welk ingrediënt komt steeds terug? Dat is tahin. Want daar kan je zoveel mee. Of het nou de hummus is, of de baba ganoush die ze elke keer maken. Of salades, of dressing, of cake, of koekjes, of galva, of alles. Dan dacht ik, ja, maar daar wil ik wat over schrijven. Nou ja, jij rolt dat er zo uit. Maar ik dacht dat je met tahin gewoon 2 dingen ongeveer kon maken. Je kon er zeg maar hummus mee maken. Of je kon net doen of het pindakaas was, als je de pindakaas niet meer had in huis. Dat is toch lastig product. Lastig product. Staat daar dan substantie. Ja, staat altijd in die koelkast achterin. Ligt dan zo'n plasje olie om. Ja, maar alles aan die zin hoeft al niet meer. Want hij hoeft niet in de koelkast, dat is 1. Hij hoeft niet hij in mag de gewoon koelkast. In je kastje. Ja. Mits je een schoon lepeltje gebruikt, is hij eindeloos houdbaar. Geen schoon lepeltje heb je echt na 24 uur heb je gewoon viezigheid. En goede tahin, ik weet niet of je het kan horen, die klinkt zo. Ja, ik hoor wel wat. Hoor je wat? Hoor je dat? Ja, ik hoor het klotsen. Ja, die ja. klotst zoals magere yoghurt. Het is nooit, zeg maar, die hele... Zo'n pasta, een pindakaas. Dat is geen tahin. Dat is niet wat wij in de winkel aantreffen. Nee. Nee, daarom ben ik, toen ik echt helemaal geen geld meer had... en ik echt bijna het faillissement zag, dacht ik... heb ik mijn broertjes gevraagd om nog één keertje een beetje geld te lenen. Want toen dacht ik, dan gaan we wat importeren. En die hebben dat gedaan. Dus sindsdien, ik importeer een heleboel tahin-soorten. Verschillende soorten, ja. Die al ergens anders op de markt zijn. Ja, maar hier niet. Nee, en nu wel hoor. Er zijn er een hele... Kijk, er zijn ook wel... plekken waar het wel te halen is. Maar dat waren dan altijd een beetje... het, weet je, voor heel veel mensen is de Joodse winkel in Buitenveldert... is zoiets alsof je naar Servië moet afreizen om een komkommer te halen. Ik vind het een hele goede vergelijking. Goeie, hè? Toch? Ja. Ik weet niet precies hoe dat woord in mijn hoofd opkwam, maar oké. Dus dat is dus niet in de pijp. Dus daar was het niet. En daar heb je wel... Maar het is nu wel echt ook in de supermarkt. Ja, je hebt een merk, je hebt Van Soek, van Nadia Marijn. Die kan je bij de Albert Heijn kan je die halen. Ik weet niet, mag ik dat nee, allemaal zeggen? Nee, doe maar niet. Nee, je hebt allemaal grote winkels en zo. Nou, van bij de Piep kan je de Piep halen. Ja, dit schiet echt niet op zo. Dit gaat goed. Maar het gaat erom... maar je kan ook gewoon bij de eco-winkels. Ja, maar die is niet zo... Ja, dat is niet goed. Zo lekker. Oh. Die vind ik dus niet lekker, want die klopt niet. Maar die is wel linksdraaiend. Die is linksdraaiend. En gezond, met sesam, waar geen slaven tot slaap maken. Absoluut, zeker weten en waar. Maar die is niet lekker. Oh, en dat is uiteindelijk toch wel nummer één. Deze is die van het merk wat ik niet ga noemen, is ook biologisch. Want en die wat is... maakt, want in mijn beleving is het toch nog steeds. Het is gewoon sesampasta gemaakt van sesam. Maar het is ook, kijk, het is al heel bijzonder wat er gebeurt. Want normaal, voor als pindakaas, of nou eigenlijk is dat ook niet zo. Maar dat wordt het gemalen. Maar dit wordt gewreven tussen twee stenen. Als in een vijzel? Ja, maar wel een hele grote vijzel. En, dus dan niet, en het gewicht aan de boven- en de onderkant is hetzelfde. Bij een vijzel is het toch vaak meer de bovenkant lichter en de onderkant zwaarder. Dit wordt gewreven en daar komt die substantie uit. Dus het is heel vloeibaar. En het is dus niet het zaadje wat vermalen wordt. Het is het zaadje wat uitgedrukt wordt, waardoor dat... Die vloeistof ontstaat. Die enorme concentratie aan smaak. Ja. En die geeft het ook meteen die smaak mee aan gerechten. Ja, het maakt hem wat romiger. En heel notig. Karamelachtig. Ik heb ook hier, moet je straks maar even proeven. Moeten jullie straks proeven. Heb ik ook zwarte tahin bij me. Dat wordt gemaakt van zwart sesamzaad. Blijft er iets achter als je dat wrijft? Dus net als met olijven, bijvoorbeeld olijfolie. En daar wordt dus niet goede tahin van gemaakt. Okay. Want dat ga je dan nog een keer wrijven. Ah, dat is het residu als het ware. Ja, en dan wordt daar olie aan toegevoegd. En alles wat je natuurlijk gewoon maar blijft wrijven en mengen met olie. Ja, er gebeurt heus wel wat op een gegeven moment. Ik heb een pita gekregen en een bordje tahin. Bordje hummus. Hummus. Sorry. En in het midden zit tahin. Ja, in het midden zit tahin. Ja. En daar steek ik nu een stuk dit brood in. Dit is gewoon de tahin alleen. Ja. En dat moet gewoon allemaal heel zacht zijn. En heel, het heeft dus ook niet grote hoeveelheden knoflook of smaak. Of als je... Wat smeer ik nu op een broodje? Uit het witte bakje? Uit het witte bakje. Dat ziet eruit als gewoon hummus in een restaurant, zeg maar. Ja. Hele zachte... Als een dipsaus. Ja. Maar in principe... Ja, maar daar heb je natuurlijk zoveel verschillende in. Want het wordt kant-en-klaar verkocht in supermarkten natuurlijk. Daar grijp jij nu al bij naar je hoofd. Maar ik denk dat dat toch gewoon voor de gemiddelde mens... de kennismaking met hummus is. Ja, en dat is toch altijd... Maar dat is ook waarom het eigenlijk wel zo mooi is... dat er dus wel bij supermarkten het wel te halen is. Daar kunnen we allemaal niet fijn vinden. En daar zijn natuurlijk ook een heleboel nadelen aan. Mm-hmm. Maar ik ben blij dat mensen nu bij de supermarkt... ook een vorm van goede tahin kunnen kopen. En dat dus niet alleen maar voor die 24 personen... die in 1077 wonen, bereikbaar is. Hier zit ook een kikkerertje doorheen. Ja. Ja, want ik had namelijk een beetje stom... want ik had er niet over nagedacht voor verschillende mensen. Ik had het helemaal netjes in een bakje met de kikkerertjes erop al. Toen heb ik het overgeschept en toen zat het erdoor. Nou als, ja, maar het ziet er heel... als versiering. Ja. Het ziet er heel mooi uit. We zien een zwarte. Ja, want die zit er bij jou doorheen. Ja. Want de zwarte tahin bijvoorbeeld is ontzettend lekker. Heel sterk van smaak. Maar je kan er niet mee koken. Want natuurlijk alles wat je maakt met zwarte tahin wordt grijs. Grijs en muffig. Maar je kan er heel lekker mee bakken. Want we zijn heel erg gommels geconcentreerd. Nou, ik heb mijn mond ook vol, dat mag helemaal niet. Maar goed. Mag van mij. Maar noem eens wat andere gerechten dan waar we iets mee kunnen doen. Ik heb galva bij me. Galva. Galva. En galva wordt gemaakt van tahin en suikerwater. Je kookt suiker. Dat meng je met tahin op een goede, echt een gecontroleerde temperatuur, 120 graden. En dan laat je het. Moet je het roeren en dan vooral niet meer roeren. Dan laat je het indikken. Dat is als toetje. Dat zijn ook wel bekende dingen uit het Midden-Oosten. Ja. Ik maak er bonbons mee. Als je tahin mengt met chocola en dat dan uitlaat harden. Ik meng er dan nog of noten doorheen. Dus maar als bijvoorbeeld iemand een notenallergie heeft, is heel lekker met pretzels erdoorheen. Ja. Of shakes of smoothies of dressings. Of als je een aubergine, zeg maar, als je die stoomt in plaats van dus blakert of wel blakert en het er dan doorheen haalt. Je hebt het met harissa. Je kan echt alle kanten op met tahin. En ja, want je hebt er gewoon een heel dik kookboek mee volgeschreven. Ja, dat is ongelooflijk. Ik wil nog even iets vragen over die hummus. Want ik denk dat is wat ik vooral ken van tahin. En heb je hier nou iets mee gedaan? Of komt dit rechtstreeks uit een potje? Of heb je dit nog bewerkt? De tahin, zoals hij hier is. Ja. Dit is de rauwe tahin. Ja. Deze is eerst met water. Als je de tahin maakt, saus. Dan wordt hij eerst heel dik. Dan denk je, dat is weer slechte. Gewoon door blijven roeren. Dan wordt hij vanzelf romig. Dan citroen erbij. Want van water verandert hij niet van smaak. Van citroen wel. Dan gaat hij eerst een schift. En daarna krijgt hij een mooie textuur. Zoals je hier ziet. Ja, je moet niet schrikken van de schift, schrijf jij. Nee, hè? Absoluut niet. En daarna, bijvoorbeeld bij deze, heb ik er koriander en knoflook doorheen gemalen. Zullen we gewoon een recept op de site zetten? Is dat een idee? Van hoe je dat kan doen. Mag dat voor jou? Esther Erteman staat er dan onder. Want jij bent ook naar Tel Aviv gevlogen om je verhaal te stutten. Ik geloof vanaf het eerste keer dat er weer gevlogen mocht worden, was jij al onderweg. Ja, zo ongeveer. Het was wel nog die tijd dat je 400 testen moest doen en elke keer maar denken, oh, niet positief zijn. Nee. Dan kan ik niet weg. Nee, en het was goed. En toen ging je. En het was echt. Maar waar ging je voor? Weet je wat ik wilde laten zien met tahin? Tahin is eigenlijk een heel vies product. Het blijft aan je handen. En als je het op je kleren krijgt, dan maakt het vieze vlekken. En in je maggi mix, dan blijft het maar aan alle kanten plakken. En dat is wat ik wilde laten zien, hoe ik het ook in Israël heb leren eten. Niet als een mooie drizzle over mijn broccoli heen, maar dikke, vette spuitflessen. En dan heb je zo'n bord. En ik heb ook een foto met zo'n totaal natuuronvriendelijk plastic bord gevuld met eten en met falafel en zo'n spuit. En dan doe je er zo tahin overheen. Dat wilde ik laten zien. Want we krijgen nu best een beetje pissige, denk ik, opmerking van een luisteraar die zegt, sorry hoor, je krijgt het niet bedacht. Het is een saus uit Libanon. Ja, absoluut. Het maar is dat een saus uit Libanon. Nou ja, dat is zo grappig. Er is ook het begin van het boek. Heb ik ook benoemd, zeg maar, van wie is het zaad? En dat is een beetje een ordinaire titel. Maar ik vind zelf. Dan zou er zo'n hele show omheen kunnen bouwen. Hoor, moet daar maar even niet naar van. De foto ernaast kijken. Dat is de illustratie erbij. Kijk, elk land heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen culinaire cultuur. En dat heb ik daarin ook beschreven. Dat er is een. Ik ben weer zijn naam vergeten, een echt hele bekende, hele waanzinnige Palestijnse chef. Die zegt, het grootste probleem is als je ook nog alle culinaire cultuur gaat afhalen, alles gaat noemen onder de Israëlische noemer, dan neem je eigenlijk mensen een laatste restje van eigenheid neem je ze weg. Dus dat is het allerlaatste wat ik wil doen. Ja. Maar ik heb tahin leren kennen in Israël. En hoe is tahin naar Israël gekomen? Door de Joden uit Irak, Iran, Libanon, Jordanië, waar ze niet meer konden wonen. En die hebben het meegenomen. En daar heb ik het leren kennen. Het wordt gebruikt in het hele Midden-Oosten. Dus het hele Midden-Oosten rond. Het reist het hele Midden-Oosten rond. En het wordt nog steeds, of het nou van zijn oorsprong kent. De oorsprong van tahin ligt ergens tussen de Eufraat en de Tigris. Duizenden jaren geleden. En dat is in die regio. Maar je merkt ook gewoon dat het dan ook meteen wel politiek wordt. Tuurlijk. Natuurlijk. Ja. Ja. En hoe gevoelig ben jij daar zelf voor? Nou, weet je, dat is altijd wel, als je het heel persoonlijk houdt, het is mijn verhaal of mijn kookboek, of dan ik maak ook nooit een claim. Dan word je niet ingeleefd, ingelijfd. En ik kom uit Nederland. Ja. Dat is waar ik vandaan kom. Ik ben Joods, ik kom uit Nederland. En ik heb, het afreizen naar Libanon voor mij is helaas niet mogelijk. Had ik het gekund, had ik naar Libanon mogen inreizen, had ik dat graag gedaan. Maar als Joodse vrouw of Joods persoon mag je er niet in. Nee, duidelijk. Dus dan. We gaan nu wel even naar het nieuws luisteren. Het nieuws met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Er mogen geen tenten meer worden uitgedeeld aan wachtende asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Slapen in tenten zou onveilig, ongezond en onverantwoord zijn. Dat stelt de veiligheidsregio Groningen in een nieuwe noodverordening. Hulporganisatie Migrate wil niet stoppen met het uitdelen van tenten aan asielzoekers. Een Nederlander is in Iran opgepakt omdat hij een rol zou hebben gespeeld bij de demonstraties in het land. Ook 8 andere Europeanen zijn aangehouden. In Iran zijn constant protesten na de dood van een jonge vrouw. Ze overleed nadat ze was gearresteerd omdat ze haar haar niet goed had bedekt. De Europese Centrale Bank blijft de komende tijd de rente verhogen vanwege de inflatie. Dat zegt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Vanochtend verscheen het nieuwe inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was 17,1%, een recordhoogte. En minister Helder voor langdurige zorg trekt vanaf 2023 jaarlijks 500 miljoen euro uit voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ze wil werken in de zorg aantrekkelijker maken, onder andere met meer stagebegeleiding voor herintreders, minder slopende werkroosters en meer zeggenschap voor werknemers in de zorg. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Eentje op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvehout. Daar is de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Panningen en Liesel. Mandjaren met Petra Possel. Ja, ik probeer net het brood te breken met Ismael, de nieuwslezer. Ondertussen komt de post binnen. Het is zo eclectisch hier. Het is, wauw, echt leuk. Ik leer net, schrijft Jan de Geus, dat Tahin niet de koelkast in hoeft. Dankzij Radio Mandjaren leert hij dat. Hij hoort dat dan net van Esther Erteman, want wij denken ook allemaal dat het in de koelkast moet. Snel eruit gehaald en verder luisteren en kijken. Dit programma mag nooit ophouden, NPO Radio 1. Nou, dat is ook zo. Eens. Dank je wel, Jan de Geus, voor je bemoedigende woorden. We zaten namelijk net een beetje in een tahin-college. Karin, kook jij wel eens met tahin? Nee, eigenlijk niet. Dus behalve eigenlijk als ik duidelijk. Iets... Ja, niet uit mezelf. Het komt wel eens voor in een gerecht. En dan vind ik het altijd een moeilijk product. Wat ik al zei, het is de substantie is moeilijk te verwerken, vind ik. Ja. Je hebt die plas olie, dan denk je, nou, dan moet ik gaan roeren. Die moet je er doorheen roeren, lijkt me. Hoeveel dan? Het loopt niet lekker. Dan staat er sprenkel het eroverheen. Nou, dat lukt mij nooit, sprenkelen, want het is veel te We hebben hier wel een gewoon mens te pakken, hè? Ja, dus ik... Ja, ik ben daar niet gek op, eerlijk gezegd. Ik weet toevallig dat tahin ergens in jouw richting gaat komen deze week. Oké, nou, ik ben nu, wat ik nu geproefd heb, vind ik al heel erg lekker, hoor. Dus ik sta ervoor open. En ik heb ook tabbouleh meegenomen, wat overigens absoluut uit Libanon komt. En daar is bijvoorbeeld die groene tahinsaus, als je dat er doorheen eet... Dat is gewoon heel lekker. Okay, of je maakt je pita open en kop je het er allemaal zo in. We gaan zo even lekker hapjes eten tijdens Chris Bijma. Want dat kun je gewoon etend en proefend doen. Chris Bijma die heeft namelijk weer een nieuwe serie bedacht. Ik denk serie 433, jaargang 14. Hij liet zich namelijk inspireren door het aanbod van de dag. En dat aanbod was thuis. Het zijn de moeilijkste eetklanten. Dat lust ik niet. Vies! En daarom presenteert Mandjaren exclusief een nieuwe rubriek. Koken met kinderen. Gepresenteerd door... Wiek Baaijema, 7. En... Chris Baaijema, 50. Wiek, ben jij een moeilijke of een makkelijke eter? Ik zou zeggen, soms heel erg moeilijk, soms gemiddeld. Waar hou je het meest van? Pasta, pasta, pasta, pannenkoeken. En... Niet heel veel meer, hè? Nee. Je houdt voornamelijk dus van pasta. En daar moet je altijd groenten bij eten. Ja, wat denk je daarbij dan? Stom. Maar we hebben één ding ooit ontdekt. Spinaziepannenkoeken. En die gaan we maken vandaag, toch? Ja. De basisingrediënten. Iets harder. De basisingrediënten. Hoe zeg je dat nou? Ingrediënten. Je maakt het met pannenkoekendeeg en spinazie. Het is overigens een recept van Jamie Oliver. Kindvriendelijke recepten. Ik weet, je moet je kind natuurlijk allerlei soorten groenten aanbieden. Maar ja, soms is spinazie in pannenkoekendeeg ook een goede oplossing. En voor de volwassenen koop je erbij cherrytomaten, cottage cheese, een bosuitje, koriander, limoen, chilisaus en avocado. En voor de kinderen? Wat ga je erop doen, Wiek? Stroop, poedersuiker, citroenstap, jam. Ik maak eerst met heel veel spinazie in de blender het pannenkoekendeeg. En dan? Oké, Wiek, ik heb ook even gekeken op de site van het voedingscentrum, die ook dingen zeggen over kinderen en eten. En heel belangrijk is dat je ook mee gaat snijden. Dus ik heb hier bosuitjes, die mag je in stukjes gaan snijden. Dus? Ja, hele kleine reepjes. Ja. Een andere tip is natuurlijk geen scherp mes gebruiken. Spreekt voor zich. En ja, de kinderen overal bij betrekken. Dan heb ik de avocado doormidden gesneden. En dan mag jij met deze lepel de avocado eruit halen, uit de schil. Goed scheppen. Heel goed, ja. En dan pannenkoeken bakken. Oké, nu mag je de spatel proberen een beetje onder de pannenkoek te wringen. Zo. Ja, probeer maar. Oh, gaan we even samen doen. 1, 2. Omdraaien. Yes! En als we dan aan tafel zitten, dan heb ik ook nog een mooie culinaire kindertruc met de citroen van Wiek. Ga er maar mee rollen, heel hard, op de plank. Ja? Harder rollen. Ja, want dan gaat het vruchtvlees een beetje kapot van binnen, zodat het sap vrijkomt. Heel hard drukken. Ja, stop maar. Dan doen we deze vork erin. Prik er maar in. Oké, dan halen we hem eruit. En dan heb je hier je eigen citroensap. Knijp er maar in. Yes. En hoe smaakt die pannenkoek? Echt lekker. Precies. Dit was Koken met Kinderen. Tot de volgende keer. Ja, en dat was Wiek Baeyema. En u kunt altijd, als u zegt, god, dit vind ik zo'n leuke serie, dan kunnen we daar gewoon ook meteen een podcast een keertje van laten maken met Wiek Baeyema. Ik zie heel grote mogelijkheden. Mandjaren@ntr.nl, dat is ons adres. Dit was verslaggever Chris Baeyema met zijn zoon Wiek dus. We gaan het hebben over Ixta Belverge. Ixta Belverge, ja. En doe eerst even die naam, Karin. Want Karin van Munsen die weet altijd precies waar zo'n naam dan vandaan komt. Nou ja, Ixta is, heeft een Mexicaanse vader en een Braziliaanse moeder. Ja. Dus ergens, ja, ik denk dat het Mexicaans is, Mick Ixta. En haar en ze heeft in Italië is opgegroeid. Ja. Dus ze heeft eigenlijk drie landen in haar bagage, zeg maar. En ook drie keukens in haar bagage. En ze is nog heel jong. Ze is begin 30. En ze heeft nu al een enorme status. En dat komt, denk ik, vooral doordat ze een leerling van Otto Lengi is. Ze heeft meegeschreven aan zijn boek, Flavor. En was zij daar ook niet in te zien zelf? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar dat goed, zou best kunnen. Dat is haar claim to fame is kunnen. Meedoen met het boek van meedoen, in ieder geval meegeschreven. En ja, ze heeft in zijn testkitchen gewerkt. Nou, dan moet je, dan kun je ook wat. Hè? Dan en ben je een soort in het heilige de heilige. Dat denk maar. Ik wel. En zij. Okay. Inmiddels heeft ze ook nog een column in de Guardian. Dus nu, nou, ze is nu echt wel. Op LUK, hè? Dus ja. de Engelse L. De Engelse, werkt ze voor. Precies. Nou goed, ongelooflijk. Dus zij, maar ik kende haar natuurlijk niet, want ze is nog hartstikke jong. En dit is haar eerste kookboek. En iedereen moet in Nederland haar nog leren kennen. Maar ik vind er. Ik kijk dat boek door. Ik denk, waarom moet je die Italiaanse keuken eigenlijk verrijken, tussen aanhalingstekens, met Braziliaanse invloeden, hè? Vet en zoet, even kort door de bocht. Of Mexicaans, hele hete pepers en veel citrus. Wat komt daarvan terecht? Ik had er eigenlijk niet zo'n verduzie in. Jij houdt eigenlijk ook van de pure Italiaanse keuken. Van de pure Italiaanse keuken, ja. En ik had er dus een beetje een hard hoofd in. En dan keek ik zo en dan zag ik bijvoorbeeld iets wat zij heel erg als mescla, want haar boek heet mescla en dat betekent mix, hè, fusion. Zij mixt die keukens nadrukkelijk door elkaar. Dan zegt ze bijvoorbeeld, nou, cannelloni enchiladas. Dat is echt een voorbeeld voor haar. Van, ja. Nou, een klassiek voorbeeld van een mezcla. Dan mixt zij mozzarella en bechamel saus en pasta met chipotle en koriander. Nou, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Ik denk dat is niet lekker. Hè? Nou ja, als het lijkt het zo een beetje als, ja, precies. Want en, het lijkt alsof ze dan iets lekkers stapelt met iets anders ja, lekkers. Ja, en dat is niet per definitie. Levert dat ook iets lekkers op? Nee. Maar goed, ik heb inmiddels, weet ik, omdat ik er echt heel veel uitgekookt heb, omdat ik het wilde begrijpen wat ze aan het doen is, denk ik dat dit gerecht heb ik nog niet gemaakt. Maar ik denk dat dit ook lekker is. Want alles wat ik tot nu toe gemaakt heb, is echt heel goed en heel nieuw. En lekker gewoon, ja. En want wat gebeurt er dan? Want ze gebruikt namelijk ook heel veel verschillende ingrediënten. Nou, daarin lijkt ze dus ook op Ottolenghi. Veel ingrediënten. Dus het is niet per se een makkelijk en snel boek. Ook al zegt ze zelf van wel. Nee, en ik krijg daar ook altijd een klein beetje angst, angst maar voor. Maar aan de andere kant, het is ook wel weer heel goed en zorgvuldig geschreven. Met heel precieze aanwijzingen. Dus het werkt heel makkelijk, het boek. Dus als je even eroverheen stapt dat je veel in huis moet halen of veel moet hebben, dan valt het wel weer mee. En ik heb er echt met heel veel plezier veel dingen uitgemaakt. Ik stuurde jou een foto van tv-friet bijvoorbeeld. Ja, je stuurde mij die foto omdat wij het ook over kindereten hadden. Kindereten, ja. TV-friet. Nou, en dat is echt een soort patatje oorlog, maar dan gezond, hè? Ja. Met parmezaanroom in plaats van mayonaise en een soort tomatensalsa in plaats van ketchup en mayonaise. Ja. En dat kun je dan heerlijk gedachteloos zo wegeten. Is echt een heel lekker recept. Ook dat vind ik niet per se leuk, lekker klinken. Nee. Dat is ook een beetje, daar blijf ik niet heel erg aan haken. Dat je ergens overheen moet zetten om het te gaan maken. Omdat ik zit heel erg vast in patronen. Ja, dat hoor je wel. Dat is dan toch wel jammer. Want ik vind dat er echt, ik heb er echt met veel plezier uitgekookt. Esther, jij knikt ook, ja. Ja, maar dat is, ik probeer het echt tegen mensen altijd te zeggen. Als je ooit wat nieuws wil maken, dan moet je echt nieuw recept proberen. Ik zei altijd, mijn moeder kan heerlijk koken, maar alles smaakt naar mama. Want ze houdt toch nooit een recept. Staat er een theelepel koriander, zegt ze, ik doe er gewoon een handje peterselie in. Wat, ja. Dus ja, dan maak je altijd het. Dus ik zeg altijd, probeer het gewoon. En dan is het wel iemand staat van dienst. Als je in de Ottolenghi testkeuken hebt gewerkt. Als je daar in de Guardian schrijft. Dan ga ik er echt wel van uit dat je niet zomaar alles bij elkaar flanst. Nee, ik loop niet tegen de grenzen van ik sta aan. Ik loop tegen de grenzen van mezelf aan. Maar daar het is ook, het is een ik vind namelijk dat je eigenlijk, maar dat is natuurlijk vloeken in de kerk. Ik zit hier bij Mangiare notabene. Maar ik vind eigenlijk dat je maar 30 recepten nodig hebt in je leven. En dan ben je toch klaar, jongens. Waarom moeten we... eigenlijk heb je er maar eentje nodig. Verbijstering. Ja, maar luister, wat jou bijvoorbeeld zal aanspreken. Nou ja, ik denk dat je wel van olijfolie houdt. Maar zeker. Zij gebruikt heel vaak roomboter in plaats van olijfolie. Daar wordt eigenlijk alles lekkerder mee. Ja. Hè? Ja. Waar ik een beetje moeite mee had, was met pepers. Zij doet heel veel pepers, verschillende soorten, die niet altijd even makkelijk te krijgen zijn. Maar, en ik ben altijd bang dat ik een recept te heet maak. Dus dan sta ik uren in de keuken en dan heb ik het verpest met één. Madame Jeannette of zo. Of dan moet je daar wel of niet die pitjes. Ja, dat vind ik een beetje lastig. En van een weeromstuit maak ik het dan dus niet pittig genoeg. Hè? Maar dat is het enige waarvan ik dacht, nou, daar heb ik een beetje moeite mee. Maar voor de rest, het is gewoon een voorbeeldig kookboek qua techniek. Dus afgezien van smaak en zo, het leest heel goed. Je weet waar je gebleven bent als je aan het werk bent. De foto's zijn informatief. Het is echt een heel, heel mooi kookboek, vind ik. Ja, en als jij zegt techniek, wat zijn dan de kunstjes en de trucs die je opsteekt uit zo'n boek? Ja, ik bedoel het eigenlijk anders. De techniek, gewoon de... hoe een kookboek in elkaar moet zitten. Ah, dus zo. Toegankelijk en leesbaar en overzichtelijk. En goede receptuur. Ja. Maar ik vind ook, ze heeft wel ook heel veel leuke tips. Bijvoorbeeld bij ieder recept zit een tip. Hoe lang je iets kunt bewaren. Wat je er nog meer mee kan doen. Hoe je iets kunt vervangen. Dus jouw moeder die dan zegt, nou, ik doe maar peterselie. Dat staat er dan in. Als het kan, dan staat er, je kunt ook peterselie in plaats van koriander gebruiken. Of dat je ingrediënten kunt vervangen. Daar is zij ook heel precies in. En een ei moet 6,5 minuut koken en niet langer. Of hoe je een ei moet pellen, is ook, staat er ook in. Ook heel leerzaam. Ja, dus iemand, er tekent zich nu iemand aan uit eigenlijk die aan controledwang leidt. Waarom noemen we dit nu opeens een heldin? Nou, ik vond het echt heel leuk. En wat ik net al zei, bijvoorbeeld dat toetje. Ik wilde een toetje maken, maar het waren best ingewikkelde toetjes. En gelukkig stond er één heel makkelijk toetje in. En dat is het toetje van toen zij 4 jaar was, wat ze leerde van haar Italiaanse vriendinnetje. Oh, waar je het zo straks over had. Dan heb je het. Je roostert desembrood heel goed roosteren. Hè? En ja. Dan doe je daar rode wijn overheen en je sprenkelt suiker eroverheen. Ja. En ik heb tot mijn gasten heb ik het voorgezet dat ze het ieder voor zich konden proberen. Dus ieder kreeg een stukje brood. Kannetje rode wijn, goede rode wijn uiteraard, suiker. En dan mochten ze zelf toetje in elkaar knutselen. Hè? Ja. Van hoeveel wijn, hoeveel suiker, wat zou het lekker zijn? Het lekkerste is heel veel wijn, heel veel suiker. En dat hij zo helemaal sompig wordt? Dat hij sompig wordt, ja. Ja, ja. Dat klinkt toch heerlijk. Ja, het is echt een heel goed toetje. Esther is al lang maar, op. Maar luister, het is niet, dat is ook weer niet helemaal haar, of niet eigenlijk niet haar vinding. Want het is schijnt een heel bekend Toscaans toetje te zijn. Wat dat meisje van 4 dus al kende. In haar jonge jaar. Ja, maar ik wil even gewoon ook een gewetensvraag stellen aan Janneke. Janneke, we maken je nu al een poosje zo mee. Een jaartje of 10. Zou ik wel willen zeggen. Ja, ja. Ja, het is niet dat er nu een lintje komt. Maar ik wou, nee. Wel, ik wou wel vragen aan je. En dat is een belangrijke vraag. Zou jij in de testkeuken van Otto Lengi willen werken? Oeh, dat weet ik niet hoor, Petra. Dat weet ik niet. Ik krijg er... Stel, Otto Lengi staat hier achter die deur. Ja. Nee. Nee? Ik denk dat ik dan even onder de tafel ga zitten. Ik weet niet, je moet realistisch zijn over het perfectionisme waar je aan leidt. En ik leid er niet aan perfectionisme. En dan heb je daar denk ik niks te zoeken. Maar, en dat is ook precies wat de luisteraar zo in jou apprecieert. Ja. Dat jij net zo bent als een echt mens. Ja. Je flanst en floddert maar wat. Nou, en uiteindelijk, met een boek en een recept bij de hand. Ik heb wel inderdaad wat jij zei. Van wat is het ding wat iedereen zegt over Otto Lengi? Je moet 83 ingrediënten hebben. Dan haal je die allemaal, kom je thuis, blijkt je een kernelement nog vergeten te zijn. Altijd een En dat is iets wat eigenlijk ook helemaal niet verkrijgbaar is. Dat is dan een beetje... En dat doet zij toch ook wel, vind ik. Ja, maar goed, dat wil niet altijd zeggen dat dat verkeerd is. Ja. Wat heb jij gemaakt? Ja. Nou, ik heb gemaakt een tomaten-limoen galette. Een galette is een soort slordige... daar spreek je mij natuurlijk mee aan, hè? Een soort slordige, hartige deeg in dit geval. Dingetje, ja. Van knapperig speld chipotle-deeg. Nou, die chipotle's, dat zijn dus van die gerookte pepers. En die moeten dan... Mexicaanse keuken. Ja, nou, die kun je nog wel krijgen, hier en daar. Ik had toevallig nog eentje. Maar dan moet je daar weer vlokjes van hebben. Nou, dan moet ik weer met zo'n hele peper de boel klein te maken. En dan denk ik, zijn dit nu vlokjes of zijn het gewoon kapotgemaakte? Ja. Ja. Nou, dat idee. En bijvoorbeeld in dat deeg is een hartstikke leuk deeg met volkoren speldmeel. Vind ik helemaal van nu. Lekker volkoren, lekker gezond. Maar dan moet er ook... De 120 gram van die volkoren, moet er ook 40 gram snelkookpolenta in. En dan denk ik, oh ja, mijn polenta, pak ik mijn polenta. Blijk ik weer niet die snelkook te hebben. Voel je hem? En dan moet en je dus ik ken de jouw hele keuken tijd... toevallig. En ook de hele basement, zeg maar, van je huis. Ja. En daar staat veel in. Er ligt niet veel op alfabetische volgorde nee, ook. Dus niet, er gaat wat water onder de brug voordat je het juiste pakje hebt. En dan is het super teleurstellend als dat weer niet de snelkook blijkt te zijn. Nou ja, dus dan ik krijg dan allemaal vragen. Waarom moet die 40 gram snelkook erin? Wat doet dat in dat deeg? Ik heb dan uiteindelijk maar maïsmeel gebruikt. Ik denk dat is in ieder geval voorgekookt. Oh, maar ik proefde het wel een beetje. Ja? Ik had toch een... Ik miste een lichte toets van maïs. Nee, maar dit is toch super lekker. Ja, want dat is het wel. Ik hoop dat je er hier tevreden over bent. Ja, want dat is het wel. Het is lekker scherp. Wat maakt dat? Pittig. Nou, hier heb je goede pepers in gedaan. Ja. Maar ook de goede hoeveelheid. Want ik hou eigenlijk best wel van scherp. Pittig. Alleen ik moet niet overheersen. Nee. En ik heb geen handigheid in. Dat is het meer. Dus je moet het vaak doen, denk ik. Ja. Nou ja, het leuke is aan dat deeg. Daar is ze heel duidelijk over. Daar moeten hele kleine stukjes koude boter in. En je moet het de hele tijd koud wegzetten. Want je weet, koude pockets van boter, om het zo maar te zeggen. Ja. Blokjes boter, koude boter. Dat smelt in de oven weg. En dan krijg je daar kleine luchtkamertjes. En dan krijg je toch... met een vrij natte taart die dit is... krijg je toch iets van krokant. Iets van knapperig. Dat is althans de bedoeling. Mm-hmm. En, dat is gelukt, hoor. Want er moet nogal een hoeveelheid aan tomaten en ricotta en yoghurt op. Ik maakte me echt zorgen. Ik dacht, dat wordt toch allemaal veel te nat. En dan krijg je dat deeg niet gaar. Hoe vinden jullie dat? Heerlijk. Helemaal heel lekker. Ja. Oh, ik vind, als ik dit bijvoorbeeld als lunchgerecht meekreeg... Ja, heerlijk. Van mijn moeder naar school, zeg maar. Ja. Hè? Misschien vinden kinderen dit iets scherp, maar ik vind dit heel lekker. Heb jij dit vanochtend, te maken? Ja. Vanochtend gemaakt? Ja, natuurlijk stond mijn moeder dit niet zo goed. Gewoon boterham met pindakaas of tahin. Maar, ja. Ik heb elke ochtend ongeveer mot met mijn man dat ik dus wel dit soort dingen maak. Nou, niet dit hoor, even. En dan zeg je, oh, je bent helemaal niet goed. Maar ik dacht, ik heb nu mijn gelijke gevonden in jouw helemaal moeder. Helemaal niet, je hebt helemaal niet. Nee. Maar, ja, maar dat dit nu nog lekker is, terwijl je het vanochtend gemaakt hebt. Ja, vanmiddag. Ja, heel veel smaak. Het is warm meegegaan, dus daarom was ik ook wel benieuwd. Is het nog een beetje knapperig? Zeker. Absoluut. Dat is wel knap. Want en het ei heeft ook de goede textuur en consistentie. Nou, het ei, er zit geen ei in. Er zit. Nou ja, dan is het gewoon een gebakken schoen zo. Maar dan heeft hij wel is ricotta. Dat wordt natuurlijk ook een beetje van dat gekorrelde. Ja, maar er zit wel een ei in, dus het is niet vegan. Natuurlijk al niet door die boter. Nee, er zit wel een ei in hoor, maar dat is voor het bruinheid van de korstje. Want dat is met een galette. Die deegplak maak je wat wijder dan je vulling. En dan flap je hem zo lekker boers eroverheen. Rustico. Rustico. En dat spreekt me er heel erg aan. Maar dus dat deeg vond je het ingewikkeldst om te maken? Begrijp ik dat goed? Ja, maar als tip zegt zij erbij, je moet het eigenlijk, of niet, je moet, maar je kunt het een dag van tevoren maken. Ja, dat deeg. Deeg en ik denk dat een goede tip is. Ja. Maar dat is ook heel want dan typisch heb je niet zoveel stress. Die... Dan heb je niet zoveel stress op het moment dat je het maakt. Dan heb je dat deeg in ieder geval al klaar. Ja. Maar dat is met heel veel Ottolenghi recepten en zijn nazaten, is dat je heel vaak dingen in delen kan maken. In dus je kan het deeg kan je maken, de vulling kan je maken, je kan groenten maken, je kan de saus maken en dan het pas assembleren als je het gaat eten. Want het en ik is zie heel veel, de manier hoor. Waarop jij dit zegt, denk ik van dat doe je ook veel. Jij bent een Ottolenghi. Ja, ik hou ervan. Adept. Ja, het is een hele kantlijn vol met ingrediënten. En daarvan, weet je, dan moet bijvoorbeeld die tomaten, dat is een soort gemarineerde tomaten, moeten allemaal verschillende soorten zijn. In zuren. En die moet je zuur in. Het zuur wat erin zit komt van limoensap. Maar er moet ook biologische limoenschil in. Ja. En dan daar waar ik mijn spulletjes haal, hebben ze wel biologische citroenen, maar niet biologische limoenen. Dus ben ik toch maar even voor de biologische citroen gegaan voor de schil. Ja, snap je? Je bent de hele tijd doe je tekort eigenlijk aan wat er staat. En maar ga je daardoor ook aan jezelf twijfelen? Nou. Een beetje existentialistische nood. Ja. Ja. Ja. Ja, het druk je heel erg met je neus. Was dit neus nou op uit. Want ze heeft het in twee delen verdeeld, het boek. Hè? De eerste deel is makkelijke. Nee, dagelijkse recepten. Het tweede deel is voor als je een etentje organiseert. En waar zit jij? Ik heb alles uit het eerste deel, maar ik was lang bezig. Het leek, de mensen voor wie ik kookte zeiden: nou, dat moet uit het etentjesdeel zijn. Ja. Nou, nee. Oh, het etentjesdeel is nog langer. Nog langer. Ja, dit komt ook inderdaad uit het etentjesdeel. Kijk, dus dat heeft ze, dan heeft ze toch iets van een waarschuwing gedaan. Ik heb bewondering ervoor, want laten we wel zeggen, ik vind namelijk die tomaat wel heel lekker. Ik vind dit gerecht heel lekker. Verrukkelijk. Het is precies de goede pittigheid. Mm-hmm. Ik zou dit textuur zo mee willen nemen, zeg maar. Dat ga ik dan ook doen. Je kan het goed ook meenemen voor straks de avonden dat je weer een gerecht mee moet nemen. Daar kan dit wel voor, hè? Ja. Absoluut. Ja. Ik vind het gewoon. Ik ben toch verrast door ik sta. Zeker. En je moet het inderdaad, wat Karin zegt, je moet het niet naar de letter willen koken, dit soort recepten. Je moet het gewoon af en toe denken. Ik doe mijn ogen dicht en ik neem gewoon. Maïsmeel. Gewone citroen in plaats van een biologische citroen. Ja. Als het niet anders kan. En passant krijgen we veel reacties op het onderwerp tahin. Maarten bijvoorbeeld, die schrijft ons: ik verheug me zo op de uitzending over tahin. Ik denk namelijk gelijk aan mijn werkperiode in Jeruzalem. Jaren geleden, daar was een tahinwinkeltje op de Mahana Yehuda Market. Waar je vers gemalen tahin. Ja, maar daar schrijf ik over koning Precies. Koning de Galva. Ja, En daar kon je Galfa King, ja, het gerecht van de tahin, kopen. Heel veel succes. Nou, dit is dus Maarten Streefkerk uit Venray. Die herkent zich erin. Dit boek is echt iets voor hem, lijkt me. Ik krijg nog een reactie binnen. En dat is van Marianne van de Poel. En zij schrijft: wij eten vandaag een heerlijk wortelsoepje met tahin, kloddertje Griekse yoghurt en een vleugje gerookte paprika en een paar blaadjes kleine basilicum. Echt lekker. Heerlijk. Dit gaat maar door, mensen. Leendert, die stuurt, Leendert Jan. Ooit een keer ijs met tahin gegeten in Haifa. Ja. Heerlijk. Ijs met tahin, want het kan in hartig en het kan in zoet. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Maar ook, het is dus het hele boek is vegetarisch. En eigenlijk 90% is ook plant-based, is veganistisch. En onder andere doordat dat tahin zo goed stolt, kan je er heel goed ijs mee maken. Heel goed ei. Ik hou niet van vervangen. Maar als je het zou vervangen, dan dat geeft dat bindt het weer samen. Juist, dus je zwart hebt het dan tahin ijs. Ja. Er komt een bericht binnen van Bert en Bert Meijer. En hij schrijft een bericht wat heet Zomaar een dag op Scheveningen. Dat vind ik een heel mooi titel voor een mail. Dat kan ook een kleine roman zijn, een novelle. Tijdje geleden alweer, we praten over begin 2003, 2004. Tahin deed mijn vriendin, als het een werkwoord is. Ja. Toen al lekker, de beleving en smaak was vertrouwd en goed. Alles werd gemaakt. Maar het moment met mijn zoontje in 2004 op Scheveningen deden we een mooie zoute haring aan de kar. Zonder uitjes natuurlijk, uiteraard. Smaakte goed. Tahin is top. Maar sinds 2004 doen we ons de zoon de vis. Oké, dat kan. Haring met tahin. Dat lijkt mij bijzonder onprettig. Een stream of consciousness rondom. Ja, je maar hebt dit, haring, dit dat is heel lekker. Ja, maar het verhaal is nog niet af. Oh. Mooi is dat zijn vriendin van nu vanuit de opvoeding tahin gebruikt. Wat bedoelt u met vanuit de opvoeding? Nee, daar durf ik me niet over uit te laten. Nee. Ik ben blijven haken op de haring met tahin. Ja, haring met tahin. Stiekem denken we en gaan we soms naar Scheveningen om een visje te eten. De vriendin is de held, maar Scheveningen is van ons. Ik vind dit een heel geheimzinnig verhaal en ik denk dat hier een verborgen boodschap in zit. Nou, ik denk vooral dat er wat anders door zijn tahin ijs was gemixt op je gezondheid. Haring, dit kan je toch niet verzinnen? Ja, ik denk dat de haring en de tahin niet samen worden gegeten, maar allebei als unieke ervaring. Maar heb je niet eens, is het een kleine stap van tahin naar Iksta? Ja, een kleine stap. Want ze doet ook dingen met sesam. Ook? Ja. Ook met tahin. Ja, zeker. Dus het komt wel allemaal samen in deze uitzending? Met een beetje... Zou kunnen. Dan moet ik nog een beetje zoeken in mescla. Maar ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Ik vind dat we mescla afdoende hebben behandeld. En ik wil jullie bedanken dat jullie er waren. Natuurlijk de heldin van deze show, toch Janneke. Nou, want ik bedoel, je zit nog rechtop. Ja. Maar daar hebben we het dan wel mee gezegd. Esther Erteman die heeft een schitterend boek over tahin geschreven. Dankjewel. Echt iets voor in het hele land, ook Venray. Dankjewel Karin van Munster dat je hier was. In de regie zat natuurlijk Francine Bijma. Ik haal nu echt alles door elkaar. Chris Bijma, Francine Knorringa, technici in het Radiohuis. Zometeen Waldi van Genen met 5 dagen bij de Haarendse Plas bij Utrecht. En dat gaat over dat wat tijdelijke natuur wordt genoemd. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.